gam yüküne tüccar oldum satarım. Felek vurdu doğrultamam belalar. Dostlar çaldı kolum kırık tutamam. Ben ağlarım, sazım ağlar, tel ağlar. Mehmet Özbey'in Şanlıurfa Kısas Köyü'nden Aşık Sefai'den aldığı bu deyişi Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Gam yüküne tüccar oldum satarım. Felek vurdu doğrultamam delalar. Dostlar çaldı kolum kırık tutamam. Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar. Dost tel ağlar, tel ağlar, tel ağlar. Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar. Dost tel ağlar, tel ağlar, tel ağlar. Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar.